यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 फरवरी 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जीव मात्र के कोई सहारा चाहिए, ये आदत है स्वाभाविक। जीव मात्र भी स्थावर भी बेल होती है और यूं ही लहर किसी को सहारा पकड़ती, वृक्ष पकड़ती, बीत को पकड़ती, कुछ भी सहारा पकड़ सकती है। इसी वेश में देखा एक हरण के पीछे कुत्ता दौड़े तो वो बर के पास आए, वो हरण गुरे बर के पास आ गया। मन छूटने के लिए सहारा चाहता है, हरण स्वतः डरता है, डरता हुआ भी सर्दी न कर गंगा जी कूद के पेट चले गया। तो सहारा पकड़ना एक स्वभाव है जीव का। क्यों है स्वभाव? कि ये परमात्मा का अंश है, इसका कोई मालिक है, ऐसा एक अज्ञात चीज है, ऐसी ईश्वर सहारा चाहता है। तो आस्तिक सज्जनों के लिए मेरे परमात्मा है, मेरे है, मेरे है। कैसे है? इसमें तो विकल्प है, कई तरह, कोई धनुष वाला है, कोई बंसी वाला है, कोई खप्पर वाली है, कोई त्रिशूल वाला है, तो भेद है, पर हमारे एक है। कैसे है वो? कैसे में तो बड़ी मुश्किल है, कैसे में तो विचार कर रहे नहीं, तो वे खुद भी जानता ही नहीं जानता, पता नहीं कैसे कैसे जानते हो, है जानते है, कैसा कैसे जानेंगे, कैसा तो सीमित हो जाता है, वो है असीम, जो कैसा वैसा नहीं है हमारे, ये दृढ़ता से मान ले हमारे हैं, वो है रे हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, बहुत लाभ है। निश्चिंत हो जाएगा, निर्धक हो जाएगा। कहीं रात्रि को बाहर जाता है जंगल में तो लाठी भी पास में होती है तो सहारा देता है, ये कुत्ता साथ में रहता है सहारा देता है। जो परमात्मा साथ में होते हुए मीरा भाई और ये प्रहलाद जी इतना त्रास नहीं करी, परंतु ये घबराए नहीं, जहां रहे कैसे है, अब कैसे कैसे है। अब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद जी ऐसे कल्पना क्यों करते थे, पहले कल्पना होती ही नहीं, सुनाई नहीं, देखा ही नहीं, न मृग न मानुष, न मनुष्य है, न मृग है, न पशु है, पशु भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं, तो उस विषय में क्या कल्पना करें। है ये बात दृढ़ चाहिए, पक्की बात हमारे है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल है, कोई है जरूर, कोई सत्ता बिना ये कैसे हुआ, सब कुछ हुआ है, तो कोई इसकी सत्ता तो है, कोई है, उसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि क्या है पता नहीं, कोई है चीज तो है, कोई विश्वास तो करते हैं कोई चीज है, ऐसा मैंने सुना है कि कोई है, तो है उसने चल गए थे, कोई प्रकृति है, कोई पुरुष है, नाम धर दो, स्त्री नाम धर दो, पुरुष नाम धर दो, न पशु नाम धर दो, शक्ति ने स्त्री नाम धर दिया, शंकर है ये शक्ति है, तो शंकर है, पुरुष नाम धर दिया, और ब्रह्म है न पुरुष नाम धर दिया, है सबसे विलक्षण है, है और हमारे हैं, क्योंकि हम किसी का सहारा लेते हैं तो इसे सिद्ध होता है कि हम सहारे घट करते हैं तो किसी का अंश है। जो सहारा चाहते हैं तो सहारे की आवश्यकता है, सहारे जैसे भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ है, प्यास लगती है तो कोई पेय पदार्थ है जरूर। ऐसे हम सहारा चाहते हैं तो सर कोई चीज है माननी पड़ेगी, नहीं तो प्यास क्यों लगती है, भूख क्यों लगती है, खाद्य पदार्थ कोई है। ऐसे ही सहारा लेते हैं तो सहारा कोई है हमारा, जो सहारा देने वाला है तो वो है, वो हमारा है, हमारा है, हमारे में बड़ा आनंद है, मेरा है, बच्चा भी होती मेरी माँ है, मेरी माँ बड़ा सहारा होता, बड़ा आनंद होता है, मेरा है, मेरे है प्रभु। अरे वो किसी के और किसी नहीं, वो प्रभु नहीं हो सकते, कहीं और कहीं नहीं वो प्रभु नहीं हो सकते, किसी में और किसी के नहीं, किसी में ना प्रभु नहीं हो सकते, किसी अवस्था में और किसी अवस्था में न हो प्रभु नहीं हो सकते, किसी देश में किसी काल में और किसी देश काल में न हो नहीं सकते, किसी के और किसी के नहीं हो नहीं सकते, वो सबके है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, दुख में भी है, सुख में भी है, उदासीनता में भी है, ये ऊपर होने वाली है चीजें, बदलने वाली है सभी, और वो है, वो बदलने वाला नहीं है, ऐसा है, तो किसी नाम से कह दो है। गुण विशेष जानने से माने से तो कुछ ढिलाई आती है, गुण को देखे ही नहीं है, बस है कोई देखे नहीं, गुण को देखने से कामना पैदा होती है, समर्थ है तो हमारी सहायता करेगा, सुंदर है तो बड़ा मीठा लगेगा, ऐसे कुछ कुछ है, कैसे कैसे वैसे वो जाने, क्या करते हैं वो जाने, सुख देता है दुख देता तो है हमारा, दुख देना भी है ही, सुख देने वाला भी है कोई, सुख दुख देता नहीं, सुख दुख अपना बनाया हुआ है, भगवान को आनंद है, सुख दुख है ही नहीं, ये सापेक्ष चीज है ना, सुख और दुख, रात और दिन, ठीक है बेटी, अनुकूल प्रतिकूल, ये द्वंद मनुष्य का क्यों है, भगवान में द्वंद नहीं है, वो है ऐसा ही निर्द्वंद है, दयाकार निर्द्वंद है, निर्द्वंद नित्य सत्वस्तु नहीं, उसकी महात्मा निर्द्वंद नित्य सत्वस्तु नहीं, द्वंद रहित है, ऐसा है वो हमारा है, वो हमारा है, बस इतना बात मान लेते हो जा, और एक और मान ले है और हमारे दो मान और मिलते हैं, ये मान तो करें क्या करें, तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, है और हमारे हैं और मिलते हैं, चौथी बात मेरे को मिलेंगे तो बहुत ही आनंद है, फिर और तेज हो जाए, है और मेरे हैं और मिलते हैं तो मेरे को मिलेंगे, मेरे को मिलेंगे, तो फिर उसकी आशा हो जाती है, प्रतीक्षा होती है, ये उपासना बहुत तेज है, प्रतीक्षा उपास अभाव है, अभाव है, अभाव है, अभाव है, ये उपासना बड़ी तेज है, प्रतीक्षा की बात बहुत अच्छी, तो मिलेंगे हमारे है, ये हम लोग सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कोई ना कोई है उसी की करते है, थोड़ी दौड़ते हैं, नौकरी दौड़ है, हमारे है और मिलते हैं, हमें मिलेंगे, अभी कंजू भी मिलते हैं, नरसिंह जी को मिले हैं, मीराबाई को मिले हैं, कई संतों को मिले हैं, मिलने की रीत भी है और हमारे है, हमें भी मिलेंगे, तो कब मिलेंगे, कि जब दूसरी चीज को कोई आदर नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, तब एक बाण करुणा विधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरा का सहारा है ना वो भगवान को सहारा नहीं, मारवा शब्द कहेगा एकल खुरा है भगवान, कोई तो नहीं रहे, दूसरे दूसरे में काम चला गए, जब दूसरे तेरा काम चला ले, ये चला ले, मेरी क्या जरूरत है, मेरी जरूरत है, बस मेरे को मानना पड़ेगा भाई, और को नहीं, स्वभाव आदत होता, एक बाण करना, बाण पड़ी, बाण पड़ जाए छोड़ेंगे, कोई बाण पड़ जाए तो बाण पड़ी, हम क्या करें बताओ, एक बाण करना सौंपी जाके जाती रहा पतिव्रत एक धारी एक है, ये हमारा है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, कैसी मौज की बात है। हम तो जाएगा हमारे प्रभु हमारे हमारे हैं। एक बात सुनी मैंने बहुत पहली प्रश्न मेरे सामने में ऋषिकेश में थे शेर जी, तो सबसे ही हो भाई बोला रे थारी माँ आवे, अरे थारी माँ आवे। तो शेर जी लिए सत्संग हुए थे वहां इकट्ठे तो हुए माँ आवे। ऐसी कोई माँ है हमारी, कहाँ है, कैसे है, क्या करती है, कुछ भी करो ना करो है हमारे प्रभु है। है क्या क्या भरोसा कि उत्पन्न तो हमारी हो नहीं सकती, जो उत्पन्न और नष्ट होती वो तो हमारी हो नहीं सकती। किस तरह अपने किसान कितना दिन उसको रखे, जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है उसमें तो कब तक रखोगे, कैसे रखोगे, कब तक रखोगे। उत्पन्न होने वाली वस्तु हमारी नहीं है, वो अनुत्पन्न वस्तु मेरा है, जो उत्पन्न हुआ ही नहीं, आदि है ना अंत, नान तो नशाते न सुंदर पेशा, वो हमारा है। क्यों हम भी उत्पन्न होने वाले नहीं है, उत्पन्न वाले हम भी नहीं है, शरीर हम थोड़े ही है, शरीर तो उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, और हम जो उत्पन्न नष्ट हो जाए, उत्पन्न नष्ट हो जाता है आप ही मर जाए, शरीर के साथ ही मर जाए ना, तो पाप ही कट जाए, गति गति सब पाओ आप ही मर जाए। मन यही आप है कि मरता नहीं है, क्या करे मरता नहीं है, और साथ ही सब मरते आज आप होते एक मारना रहो तो कोई हर्ज नहीं है, पर तो शादी तो किया मरने वाला है नहीं मरने वाला बड़ी आवाज है। इसलिए बेटी पूछे बाप ने कि अण जाए बर लाए, अण जाए बर नहीं मिले तेरे मेरे प्यार अण जाए बर लाओ। तो बेटी का बाप बाप अण जाए बाप बाप है ऐसे बल को क्या बल तू जन्म तरह मर जाए। मीरा भाई कहती है जन्म तरह मर जाए इस बल में क्या करूं, रन होना पड़े नहीं ऐसे बल को क्या बल जन्म तरह मर जाए, भर भरे गोपाल अमर सूर हो गए, अमर सूर अमर हो जाएगा विधवा ही नहीं कहती वो हमारा है, तो कभी उड़ा ही नहीं पड़े वो हमारा है, वो एक ही है। देखो सब चीजें बदलती है, समय बदलता है, युग बदलते हैं, संसार बदलता है, सब बदलते हैं, पर वो परमात्मा बदले। और सुना करी कथा में कि आज का परमात्मा दूसरे आ गए है, पहले वाला नहीं गया है, अब नया आया परमात्मा, ऐसा कर सुना कोई कथा में नहीं सुना है। तो एक ही रहता हो सब बदलने वाला है, ये बदलने वाला अपना नहीं है ना, तो ये जीव बदलने वाला ना ईश्वर बदलने वाला, तो बदलने वाले को अपना मानता है धोखा होता है। बदलना को मानते बदल जाए फिर रोना पड़े, ये रोना क्यों पड़ता है, कहीं बदलने वाले को अपना मानता है दुख क्यों होता है, बदलने वाले मान जाए न बदलने वाले मानते दुख है नहीं, क्या दुख होगा, हम ही न बदलने वाले वो भी नहीं बदलने वाले, सदा ही सदा ही सुहागण कदे दुहागण अजर अमर बल पावे, सदा ही सुहागण कदे दुहागण अजर अमर बल पावे। तो अजर अमर वो हमारा है, अजर है बूढ़ा नहीं को दिया, अमर है मरी नहीं को दिया, ना बूढ़ा होता ना मरता है वो हमारा है। हम भी बूढ़े नहीं होते, सही बूढ़ा होता है, बूढ़ा होता हुआ पर कितना साथ है भाई, जो बूढ़ा होता है वो साथ कैसे जाए, वो तो मरेगा। हम ना बूढ़े होते हैं ना जवान होते हैं, मरते हैं तो हमारे तो हमारे मारने के कहीं जाने नहीं, ऐसा ऐसा वो एक ही है परमात्मा को हमारे जैसा ही है। बढ़ने से सुनना जैसे पूछा हमारा भगवान कैसे है हमारे जैसे दाढ़ी वाला से भगवान कैसे हमारे जैसे हमारे जैसे तो भगवान तो प्रेम बनाए महाराज विजाति के साथ प्रेम नहीं होता स्वजाति के साथ प्रेम होता है तो भगवान हमारी जात के ही है हम जैसे रहते हैं हरदम बालक होते रहे जवान होते रहे बूढ़े होते रहे धनी होते ही रहे निर्धन होते हम तो रहते ही है ऐसे हमारे परमात्मा संसार हो तो संसार लय हो जाए तो प्रलय हो जाए तो स्वर्ग महासर्ग हो जाए तो वो रहते ही है वो रहते ही वो हमारे रहते सूरतता है नित्यता न्यारा हो इधर खंडा है रहते सूरतता रहने के साथ वृत्ति कर रहे हो बहते सुंदर बहिजे रहता रूप सही कर रखो बेहतर सुंदर बहिजे रहता रूप सही कर रखो बेहतर सुंदर बहिजे बहते सुंदर भैया दुख होता है धन है वो है धन चला गया बेटा चला गया स्त्री चली गई पति चली गया तो चला गया जैसे थे अपना मान्या थे गलती करी ऐसे आज से मानूंगा तेरा जब चला जाए उसको हम अपना नहीं मानेंगे क्योंकि अपना माने पर अपना ठहरा था है नहीं दुख पाना पड़े इस वास्ते उत्पन्न और नष्ट होने चीज हमारी नहीं है जो उत्पन्न होती नष्ट है संयोग वियोग होता वो हमारे नहीं है हमारे परमात्मा के साथ नित्य योग है वो नित्य योग का नाम योग का गीता में नित्य योग वो हमारा है सदा ही हमारा रहता है योग है गीता का योग नित्य योग एक बात है वो प्रत्यक्ष है वो मान ले तो यहाँ जाए प्रत्यक्ष बात है संसार में वियोग ही नित्य है इतनी बात बढ़िया है आपकी हमारी पहचान नहीं थी अलग थे और एक दिन अलग होंगे ही किस तरह साथ रह सकते हैं वियोग होना ही तो संसार का वियोग नित्य है तो संसार का वियोग ही स्वीकार कर दे और वियोग योग हो जाएगा तब विद्या दुख सही होगा वियोग योग संगीता वियोग का नाम योग है यहाँ चले वियोग को स्वीकार नहीं करे योग की प्राप्ति हो जाएगी वियोग होने वालों को स्वीकार नहीं करे तो योग की प्राप्ति हो जाए कल्याण हो जाएगा वियोग वाली चीज हमारे काम नहीं है ये हमारे पसंद नहीं है वियोग हो जाएगा ऐसे पर तो क्या बदलो जरूरत मर जाए ऐसा पर हमारा नहीं चाहिए स्वीकार नहीं करेंगे ना हमारे पसंद नहीं है हम तो रहे हो चला जाए साथी कैसे रहे साथी तो कोई रह सकता हमारे हमारे साथी रहे सदा हम सही हमारे साथी रहता नहीं कुटुंब हमारे साथी रहता नहीं धन हमारे साथी रहता नहीं मकान हमारे साथी रहता नहीं तो अपना नहीं बैठ बार ने परिश्रम कर दो अपना काम काम करना है अपना नहीं है काम कर लो फिर अपना नहीं बनो अपना नहीं है चल चल वो मिल गया जो काम करा लिया प्याऊ में जल पी लिया रोटी खा ली बस चलो कोई साथ हो गया थोड़ी देर हो गया बस सदा ये साथ रहेगा ऐसा मत मानो भूल यही होती है सदा साथ मान लेते हैं अब फिर मर जाता है फिर होते आप बड़ी भारी भूल है नाश होने वाले को अपना मान लिया फिर होना पड़ेगा पहले सावधान रहे ऐसा उनका अपना नहीं माने सेवा करो मेहमान है आए हुए आते हैं जाते हैं इसलिए सेवा कर दो अपना मत मानो संसार को अपना नहीं मानना सेवा कर देना तो पहले अपना माना है वो गलती हुई सेवा करके तो ऋण उतार लो और नया ऋण लो पहले अपना लिया है गुरु से जन्म पाया है शिक्षा ली है अंजल लिया है लिया है इस बार वो तो कर्ज उतार दो नया ऋण इससे बदल बोला ना भाई अगर ऋण मुश्किल हो गई पहले वाले ऋण उतरा नहीं और नया दे देंगे तो फिर भी नई आफत हो जाएगी लेने की अच्छा है यही जड़ता है और देने की विचार है यही चेतनता है देने देने में कुछ भी दे सकते, जो दान वाले अविनाश को दे सकते नहीं। देने में चेतनता है और लेने में जड़ता है। लेना देना तो जड़ का ही होगा, सहयोग वियोग तो सहयोग वियोग नहीं, वो नित्य योग है। परमात्मा का संयोग वियोग नहीं, वियोग संयोग नहीं, नित्य योग, नित्य निरंतर साथ में, वो अपना है। कैसी मौज की बात है, बहुत आनंद की बात है। भगवान के साथ अपने, मेरे तो उधर गोपाल दूसरा अनुकूल, और कोई अपना नहीं है। अपना नहीं है, मैं मान है इनकी सेवा कर दो, मेहमान की सेवा करो, आदर करो। जयराम जी का परदेशी की प्रीत जब तो भर लावे, का परदेशी की प्रीत जत देव चट लगाए। अचानक मारे ही कान अचानक चपेट की वो ये घरी के में रख भी ले, उसे क्या अपना माना, अपना भी माना उसे जाने कदी विश्व योग हो ही नहीं। तो सदनो वो परमात्मा है, वो सबका है, सबका इस बात हमारा है, केवल हमारा और का नहीं, वो हमारा नहीं, हमारा नहीं और क्या, वो हमारा नहीं, किसी का किसी का हो वो हमारा नहीं, कहीं और कहीं ना वो हमारा नहीं, किसी के लिए और किसी के लिए वो हमारा नहीं। कुछ जिसमें वियोग होता है, जिसमें भेद होता है, वो हमारा नहीं है। हमारा तो वही सब जगह हो, सब का हो, सब समय में हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सब वस्तुओं में हो, सब व्यक्तियों में हो, सब अवस्था में हो, सब परिस्थितियों में हो, सब सब परिस्थितियों में, सब स्थितियों में, सब क्रिया में, वो हमारा है, कहीं कहीं और नहीं, वो हमारा नहीं। गलती यही करते हैं कि जो सब समय नहीं उसको मान लेते हैं, ना दुख होता है। इस बात का हमारा तो वो है जो सब समय में है, सबके लिए है, सब जगह है, जो सबका है, सबका क्रिया में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, अनुकूलता प्रतिकूलता सब में है। वो अनुकूलता मतलब बदलने वाले का नाम है, देश काल वस्तु बदलने वाले का नाम है, वो न बदलने वाला है, वो सब में रहता है, सब में रहता है, सबसे अलग रहता है, सब में रहता है, सबसे अलग रहता है। सब तो बदलते हैं, वो बदलते ही है, वो रहता ही है, वो हमारा है, वो है और हमारा है, मिलता है, हमारे को मिलेगा। ये बदलने वाला को छोड़ो, बदलने में तो मिल जाए, बदलने वाली चीजों को अपना न मानो तो नहीं बदलने वाला मिल जाए, पर बदलने वाले में अटक गए अपने तो, बदलने वाले में अटक गए, अब न बदलने वाले पहुंचते ही नहीं, बदलने वाले उसी है, बदलने वाले धुको होंगे धुको वो है, मान लिया दुख हो गया, विश्वास घात हो गए, गलती हो गई, तो अब गलती मत करो, बस अब चेत हो गया भाई, ये बदलने वाला काम मन रोना पड़ेगा, दुख का सदा के लिए अंत हो जाए, बदलने वालों का अपना नहीं माने। विलय रूप देखे आशा न रखे, आशा ही परम दुख नैराश्य परम, आशा ही परमात्मा, एक आश हो, एक आश विश्वास, एक आश विश्वास मिल गए, और आशा ही परम दुख नैराश्य परम सुख, नाशाही क्या हो, क्या आशा है, ये तो मरने वाला है, हमारा नहीं है, हमारा तो अजर हमारे घर पाए हुए, वो हमारा, इनको पसंद मत करो, भेटी हो जाएगा, ये सहयोग वियोग उसको पसंद मत करो, ये हमारा पसंद नहीं है, हमारे रहने वाला पसंद है, वो अच्छा और मंदा कैसे रहने वाला है, वो मारा है, वो सुंदर है तो जो असुंदर है, असुंदर सुंदर से ही बोलूंगा, गुणेश भी ना गुणाम करूंगा, कितने गुण है, कितना गुण कोई नहीं, क्योंकि वो रहने वाला है, ये गुण चाहिए हमारे, और गुण गुण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज। व्यापक है और रहने वाला है, ये देख लेते हो तो रहने वाला है हमारा है, वो सबका है, वो हमारा है, सब समय में वो हमारा है, सब परिस्थितियों में वो हमारा है, संपूर्ण घटनाओं में वो हमारा है, सब अवस्थाओं में वो हमारा है, संपूर्ण क्रियाओं में वो हमारा है, वो हमारा है, छोटा मोटा हमारा नहीं, हमारे पसंद नहीं हो, वो पाल की जय।